Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki dersimizde Bakara suresinin 252. ayeti kerimesini okumuştuk. O ayeti kerimenin sonunda Rabbimiz diyordu ki وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Sen peygamberlerdensin, sen elçilerdensin, sen Allah tarafından gönderilmiş görevlilerdensin diyordu. Bugünkü okuyacağımız 253. ayeti kerimeden itibaren bakınız Rabbimiz bize neler duyuruyor, neler bildiriyor. Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'dim. Minhum men kellemallah ve rafa ba'dahum derecat. وَاَتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوهِ الْقُدُسِ Evet. Peygamberimiz son peygamber. Gönderilen elçilerden, vazifelilerden. Ama diğer zamanlarda da, peygamberimizden önce de pek çok peygamberler geldi geçti. İşte Rabbimiz Kur'an'da onların hepsini sıralar. 25 tane Kur'an-ı Kerim'de peygamber ismi geçer. Biz onların hepsini peygamber olarak gönderdik diye. Değişik zamanlarda, değişik toplumlara göndermiş insanlar onlar. Seçkin insanlar onlar, örnek alınacak şahsiyetler onlar. Rabbimiz bu ayet-i kerimede de, Bakara suresi 253'te de buyurur ki, biz elçilerin bazılarına diğerlerinden farklı meziyetler lütfettik. Hepsi bir değil, hepsi aynı dönemin peygamberi değil, hepsi aynı topluma göndermiş peygamber değil, hepsinin değişik özellikleri ve hususiyetler var. Birbirlerinden farklı yanları var. Rabbimiz bunu bildiriyor bize bu ayet-i kerimede. Minhum men kellemallah. Onlardan kimileri vardır ki Allah'la konuşmuştur. Musa aleyhisselam gibi. Tur-i Sina'da Allah'la görüşmüş, konuşmuş. Ve rafa ba'dahum derecat. Evet, kimileri de değişik şekillerde derecelerle, peygamberler arasında da derecelendirme var yani. Allah kimiyle konuşmuş, kimini Habibullah, kimini Halilullah, kimini değişik şekillerde isimlerle vasfediyor bize Rabbimiz. İşte Nuh Aleyhisselam'ın da diğer peygamberlerin de Allah tarafından kendi yanında özel dereceleri, Kur'an'daki ayetlerle bize bildirilen bazı özellikleri ve hususiyetleri var. وَاَتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ Meryem oğlu İsa'ya da biz apaçık belgeler verdik. Meryem oğlu İsa, Hristiyanlara yani İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. O da apaçık belgelerle onlara geldi. Nedir onun belgeleri? Nedir onun mucizeleri? Ölüleri diriltiyordu Allah'ın izniyle. Hastalara şifa veriyordu. Çamurdan kuş yapıyor, üfürüyor ve o kuş haline geliveriyordu. İşte onun da değişik şekilde mucizeleri vardı. Kendi dönemindeki ilim, kendi dönemindeki bilginin en şaheserini Allah mucize olarak peygamberlere veriyor. Kimya sanatı mı ilerledi bir toplumda? O dönemdeki gönderilen peygambere kimya sahasında özellikler ve mucizeler veriliyor. Diğer peygamberlere de kendi dönemlerindeki en güzel şey neyse, o gün en meşhur şey neyse, onları alt edebilecek, onların üzerine çıkabilecek olağanüstü şeyler veriyordu. Musa aleyhisselama da o dönemde sihir ve büyü çok şöhretli olduğu için, sihirbazlar o gün toplumun ileri gelenleri olduğu için, toplumu sihirbazlar yönettiği için Allah Musa'ya da o dönemde asasını yılana çevirmek suretiyle değişik bir mucize lütfetmişti. İşte Meryem oğlu İsa'ya da değişik mucizeler verilmişti. وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوهُ الْقُدُسِ Cebrail ile de desteklendi. Takviye edildi. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen tüm toplumlar, kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra artık birbirini öldürmezlerdi. Ama yeryüzünde insanlar birbirini öldürüyor. Din adına, din kavgaları adına insanlar birbirini öldürüyor. Yeryüzünde İslam olmasın, yeryüzünde Allah'ın sistemi olmasın diye diğer sistemler Allah'ın sisteminden yana olanları öldürmeye çalışıyorlar. İslam da yeryüzüne hakim olabilmek için kafirleri İslam'a girmedikleri takdirde öldürmek mecburiyetinde. İslam'da da var bu. İslam orduları önce teklif ederler, Müslüman olun. Olmazlarsa cizye verir misiniz? Onu da vermezseniz, İslam bayrağı ve sancağı altında yaşamayı da kabul etmezseniz sizinle savaşırız. Ölürsek şehit oluruz, öldürürsek sizin işinizi bitirir, memleketinizi elde ederiz deniyordu. Yani yeryüzünde insanlar, değişik din mensupları hepsi birbirlerini öldürmek durumundalar. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize böylece bildiriyor. وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا Ama insanlar ihtilaf ettiler, ayrılığa düştüler. Kimileri değişik putlara, totemlere, sistemlere, kimileri elleriyle yaptıkları kanunlarıyla övünmek suretiyle kendi kanunlarını putlaştırdılar, tanrılaştırdılar. Kimileri değişik zaman ve zeminler içerisinde değişik şekillerde değişik şeyleri ortaya koymak suretiyle hayat tarzı olarak, din olarak ortaya koyduklarını açıkladılar ve İslam'a karşı ters bir tutum aldılar. Velakin ihtelafu, ihtilafa düştüler, ayrılığa düştüler. Allah diyor ki benim gönderdiğim kitaba ve peygambere uyum. Onlar da dediler ki hayır, kitabı biz yazarız. Peygamberlik, önderlik, liderlik, örneklik bizdedir demek suretiyle örnek şahsiyetler ortaya koydular. İşte aynen bugün de 21. asırda da var böyle. Peygamber örnektir diyor Rabbimiz. Üsvetün hasenetün diyor ama buna rağmen insanlar değişik önderler, liderler ortaya çıkarmak suretiyle evet lider biziz, önder biziz, örnek alınacak biziz, sanatçıyız, biz futbolcuyuz biz demek suretiyle topluma değişik önderler ve liderler çıkarıveriyorlar. Yani Allah'ın gönderdiği sistemle insanların elleriyle yaptıkları sistemler çakışıyor. İhtilafa düşüyorlar insanlar. Saflar ayrışmış oluyor ve insanlar kendilerini ortaya koyuyorlar. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا Kimileri iman etmek suretiyle Allah'ı kabul etmek, peygamberini kabul etmek, gönderdiği kitabı anayasa olarak kabul etmek suretiyle iman edenlerden oluyor. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ Kimileri de kafirliği tercih ederek, Allah'tan gelen gerçeklerin üzerini örtbas ederek, örterek, kendi davalarını, kendi sistemlerini, kendi inançlarını, kendi elleriyle yaptıkları kanunları putlaştırmak suretiyle onların arkasından gidiveriyorlar. Evet, kimileri iman ediyor, kimileri de kafir oluyor. Allah dileseydi birbirlerinin kanına girmezlerdi bu insanlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلُوا وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُوا مَا يُرِيدُ Allah dileseydi insanlar din kavgaları ile birbirlerinin kanına girmezlerdi ama Allah dilediğini yapandır. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede ve katilu emrediyor. Savaş edin. Öldürün kafirleri. Benim sistemimi kabul etmeyen, benim dinimi kabul etmeyen kimseleri öldürün. Az önceki söylediğimiz gibi önce İslam'a girin diye teklif edilir. Girerlerse ne âlâ. Aynen Müslümanların tanınan haklarının hepsinden onlar da tanınmış olur ve onlar İslam'a girmiş olurlar. Biz İslam'a girmeyiz derlerse, İslam'ın bayrağı ve sancağı altında yaşamak ister misiniz? Evet isteriz. O zaman cizye vereceksiniz. Onu da kabul etmeyiz derlerse savaş açılır. İşte bu yüzden tarih boyunca küfürle İslam arasında tevhid mücadelesi dediğimiz savaş veya haçlı zihniyeti dediğimiz zihniyet savaşmayı sürdürmüştür. Allah da bu ayet-i kerimede bize bu gerçeği bildiriyor. Ben dilediğimi yaparım. Ben dilediğimi yapma gücüne de sahibim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler. Enfiku mimma razaknakum min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulleh ve la şefa'a. Evet. Bakara suresinin 254. ayeti bir emirle başlıyor. Ey iman edenler infak edin. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum. Benim size verdiğim maldan, mülkten, servetten, imkandan siz de harcayın, verin. size verdiğimden verin diyor. Vermediyse bir şey yok. Allah sana infak edecek para vermediyse, imkan vermediyse, mal mülk servet vermediyse senden bir şey istemiyor. Verdiyse ondan istiyor. Onda bir istiyor, 20'de bir istiyor, 40'da bir istiyor. 5'te bir istediği de var. Allah sana maden ocağı nasip ettiyse, kum ocağı nasip ettiyse veya yer altından bir define ve hazine buldunsa 5'te birini istiyor bunların. Maden ocakları veya define ve hazinelerin 5'te biri verilir. Allah bazen 20'de bir, bazen 10'da bir, bazen 40'da bir, bazen de 5'te bir olarak İslam'ın vergi sistemini ortaya koymuş. İşte bu yüzden de diyor ki Rabbimiz, ey iman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, enfiku mimma razaknakum. Benim size rızık olarak, imkan olarak bahsettiğim şeylerden siz de verin. Min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la kulle. Evet, verin. Ne zamandan önce verin? Müslümanlar ileride veririz diyor şimdi. Yaşım ilerleyince veririm, emekliye ayrılınca veririm, çoluk çocuğu everince veririm, hacca umreye gidince yaparım, işi düzlüğe çıkarınca veririm diyor. Şimdi vermiyor. Allah sana her an veriyor. Doğduğun günden bu yana Allah sana rızık veriyor, imkan veriyor, sıhhat veriyor, afiyet veriyor. Sen de her an her zaman vermelisin. Bu emir her anda ve her zamanda Allah'ın sana verdiğinden isteniyor zaten. Vermediyse bir şey istemiyor Allah. Allah sana para verdiyse paranın zekatını istiyor. Sıhhat, afiyet, ilim verdiyse onların zekatını istiyor. Yani onların dağıtılmasını istiyor. Ne kadar, ne kadarını dağıtabilirsem. Bunun da nispeti 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1, 40'da 1 olarak gözüküyor. Müslüman daima verecek. Çünkü Rabbimiz enfiku farziyet, yani mutlaka infak edin, farziyet gerektirir. Kur'an'daki emirler vücubiyet ve farziyet gerektirir. Yani Müslüman Allah'ın emrini yerine getirecek, farzı yerine getirecek. Neden? Mimma razaknakum, kendilerine rızık olarak verilen imkanlardan yapacak bu işi. Neden önce yapacak? Min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la kulleh ve la şefa. Evet, ne alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatim olmadığı gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. Kıyamet günü harcanmaz. Cehennemle karşı karşıya kalındığı gün ben harcayayım, dünya dolusu malım olsun da vereyim, olmaz. Bugün vereceksin. İmtihan dünyası olan yaşadığım bu dünyada vereceksin ki öbür dünyadaki cenneti elde edebilesin. Bu dünyada ver, bu dünyada Allah'ın emrini dinle, bu dünyada Allah'ın yolunda ol. Değilse, kıyamet günü gelirse o gün ne alışveriş, ne dostluk, ne de şefaat ve torpilin olmadığı bir gün. O gün gelince hiçbir şey yapamazsın. O gün yapılan amellerin karşılığının verileceği gündür. Bugün de amel yapma günüdür. Sen bugün işleyeceklerini, mükafatını ve karşılığını orada alacaksın. İşte Rabbimiz o gün gelmezden önce bugün verin buyuruyor. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ama kafirler varlık sebebine aykırı davrananlardır, zalimlerdir. Böylece Bakara suremizin 254. ayetini de okuduk. 255. ayet. Rabbimiz bu 255. ayeti kerimede ayetel kürsi diyoruz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet, tek bir ayet, 255. Ayetel kürsi diyoruz. Evlerimize asarız, arabalarımıza asarız. Veya kimileri değişik yerlerine asmak suretiyle kendisini korumasını ister. Bunu levha haline getirip asmayla kişi korunmaz. Kur'an'ın böyle bir özelliği yok. Kur'an'daki değişik sureleri veya ayetleri yazarak eve asmak, dükkana asmak, arabaya asmakla kişi korunmaz. Koynuna asmakla kişi korunmaz. Hamaili yapmak suretiyle, muska yapmak suretiyle cevşeni boynunda gezdirmek suretiyle kişi korunmaz. Böyle bir model İslam'da yoktur. Kişi korunma tedbirlerini kendisi alır. Bu bazen rukye dediğimiz ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerle de olabilir. Fatiha suresini okumak suretiyle kişi kendisini tedavi edebilir. Ayetel Kürsi'yi okumak suretiyle tehlikelerden korunabilir. Ama bunları yazıp asmak, takmak kişinin korunacağına, müessesenin korunacağına, arabanın korunacağına hiçbir şekilde teminat vermez. Böyle bir şey yoktur. İslam'da asmak yoktur. İşte bu Ayetel Kürsi'nin manasını hep birlikte öğrenelim. Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde kendisini öyle bir tanıtıyor ki bir ayeti kerime içerisinde çok kapsamlı ve detaylı olarak kendisini tanıtıyor. Buyuruyor ki Allahu Allah, La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Ondan başka önünde eğilecek kimse yoktur. Ondan başka sözü dinlenecek yoktur. Ondan başka hayatını onun gönderdiği kanunlarla ayarlayacağın kimse yoktur ve olamaz. El hayyul kayyum, o Allah her zaman diridir. Ve kayyumdur o. Bütün varlıkların tek yöneten ve gözeteni de odur. Yeryüzünde ne kadar, kainatta ne kadar yaratık varsa, canlı veya cansız, hepsinin hayatını programa alan o. Dağlar onun emrinde, ormanlar onun emrinde, balıklar, denizler, okyanuslar, insanlar, cinler, yağmur, kar, bulut, rüzgar hepsi onun emrindedir. İşte o kayyumdur. Her şeyi yoluna koyandır. Her şeyin hayat programını çizendir. Her şeyi doğru biçimde ayarlayandır. O Allah her an diri ve her şeyin programını da yapandır. Her şeyin tek yöneten ve gözeteni de O'dur. لَا تَأْخُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ İnsanların, memurların, işçilerin, yetkililerin veya kim olursa olsun acizlerin daima uykuya ihtiyacı vardır. Kimileri saatlerce uyur, kimileri 5-10 dakika, birkaç dakika uyumak suretiyle uyku ihtiyacını karşılar da yoluna devam eder. Hayatını sürdürür. Ama Allah için böyle bir şey düşünülemez. لَا تَأْخُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Ne uyuklama tutar onu, ne de uyku. Ne normal dinlenmek için uykusu vardır, ne de bazen gözümüzden uyku akıyor diyoruz. Hemen 2 dakika sandalyenin, masanın üzerine başımızı koymak suretiyle uyuklayıveriyoruz, dinleniyoruz. Nice uzun yolculuk yapan şoförler var. 10 dakika uyuyacağım diyor, 24 saat yola gidiyor. 10 dakikada 24 saatlik gıdasını alabiliyor. İnsanların, acizlerin, zayıfların uykuya ihtiyacı vardır. Uyuklamaya ihtiyacı vardır ama Allah'ın ne uyuklamaya ne de uykuya ihtiyacı yoktur. Evet, Rabbimizin uykuya ve uyuklamaya ihtiyacı olmadığını da böylece öğrendikten sonra mal varlığını açıklıyor Rabbimiz burada. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ve yerde her ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Dağlar onun, taşlar onun, ormanlar onun, kuşlar onun, denizler ve okyanuslar onun, balıklar onun, gayrimenkuller onun, menkuller onun, at, araba onun, imkan onun, her şey onun. Ya bizim mallar ne olacak ya? Hepsi onun. Ama bize emaneten vermiş. 20 sene evvel babamız idare ediyordu, şimdi biz idare ediyoruz. Şimdi bize geçmiş. O imkanlar bizim elimize geçmiş şimdi. Bizden de çocuk çoluğumuza geçecek ve onlardan da tekrar torunlarımıza intikal edecek. Ama en son mirasçı yine kendisi. Bu dünyada geçici bir süre için insanlara veriyor. Verdiği bu insanlar acaba nasıl idare edecekler? Nasıl imtihanı kazanacaklar diye deniyor Allah. İşte bu dünyadaki tüm mal varlığı Allah'ındır. Vücudumuz dahi bizim diyemeyiz, bizim değildir. Çoluk çocuğumuz dahi bizim değildir, Allah'ındır. Allah çoluk çocuğumuzu da elimizden alabilir. Hanımımızı elimizden alabilir. Çocuklarımızı elimizden alabilir, öldü deriz. Deprem felaketiyle olabilir bu, normal ölümle olabilir bu, kaza ile, trafik kazasıyla olabilir bu. Vücudumuzdaki organlar bizimdir diyemeyiz. Böbrek bizimdir diyemeyiz. Dilerse faaliyetini durduruveriyor. Diyaliz makinesiyle o işi görmeye çalışıyor insanlar bugün. Dilerse vücudun yarısını tutmaz hale getiriveriyor. Ya belden aşağısını veya vücudun yarı tarafını. Felç geldi diyoruz, nüzul indi diyoruz. Hani senindi vücut? Hani elindeydi, yetki vardı? Yok. Hepsi Allah'ın. Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Para da Allah'ın, mal mülk de Allah'ın, makam da Allah'ın. Hepsi Allah'ındır. Ama Allah geçici bir süre veriyor. Yani şu anda bir dairenin Veznedarının durumundayız bizler. Veznedarın eline trilyonlarca para geçiyor sabahtan akşama kadar. Kendi parası değil. Şahsına ait para değil onlar. O paraları o alıyor. Gelen kağıda göre şu kadar para al diyorlar. O kağıda göre alıyor o parayı koyuyor oraya. İkinci bir kağıt, değişik bir kağıt geliyor. Şu kadar parayı ver. O kadar parayı da ona veriyor. Bu sadece ay başında aldığı maaşını biliyor. Onun dışında başka bildiği yok. İşte aynen veznedarın durumu gibi bugün mal mülk sahibi olanlar, şöhret sahibi olanlar, imkan sahibi olanlar, para sahibi olanlar, toprak sahibi olanlar, at araba sahibi olanlar, benimdir diyemez, hepsi emanettir. Dilerse dilediği anda alıveriyor. İşte Rabbimiz lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Hepsi onun ama emaneten vermiş bize. Aynen veznedarın elindeki trilyonlar hesabı. Bugün trilyonlar kazandım diyemez veznedar. Sadece o kadar paranın gelip gittiğini yazdığı bilançosunda gösterir. Ay başında aldığı maaşın dışında onun parası yoktur. Onların hepsi emanettir. İşte bizim de mal varlığımız veya can varlığımız bizim değildir. Yerde gökte ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biizni. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede, yani tek 255. ayet-i kerime, ayetel kürsi dediğimiz ayet-i kerimede diyor ki, onun izni olmadan kendisinin yanında kim kime şefaat edebilir? Allah izin vermezse kimse kimseye şefaat edemez. Allah izin vermezse kimse kimseye torpil geçemez. Allah izin vermezse kimse kimseye hiçbir şey yapamaz. Bu dünyada insanlar torpil geçiyor. Kimisi telefonla, kimisi kartla, kimisi bir selamla, kimisi arabasıyla torpil geçiriyor. Filan saatin arabasıyla filan yere biri gelirse, o göndermiş diyorlar, işini yapıyorlar. Öbür taraftaki adam günlerce bekliyor, iş yaptıramıyor. Bu dünyada değişik torpil veya şefaat modelleri var. Bir yerde para yatır bak şimdi, bekliyorsun kuyrukta, öbür tarafta biri geliyor, müdür beyin yanına giriyor, makbuzunu veriyor, o da zile basıyor, müstahdemi çağırıyor, veriyor eline. Onun parası senden evvel yatıyor. Halbuki sen ondan bir saat evvel geldin, hala bekliyorsun. Bu dünyada torpil var. Bu dünyada şefaat var ama öbür tarafta Allah'ın izin vermediği sürece hiçbir kimseye şefaat edemeyecektir. Orada şefaat Allah'ın iznine bağlıdır. Allah'ın izin verdiği kimseler de kendi istedikleri gibi şefaat etmeyecekler. Şefaatle alakalı ayet-i kerimelere baktığımızda Rabbimiz benim izin verdiklerim şefaat edecektir. Ama izin verdiğim özellikte ve hususlarda verecektir diyor. Yani şöyle desek, Allah bir kimseye kıyamet günü mahşer yerinde şefaat iznini verse, o verdiği kişi de ben ne kadar Firavun ve Nemrut varsa hepsini cennette topluyorum diyebilir mi? Hayır diyemez. Allah şu şu şu konularda şu kadar yetkiniz vardır. Bu yetkiniz dahilindeki hususlarda şefaat edebilirsiniz diyecek. Onlar da o şekilde şefaat edebilecekler. Rabbimiz bize ayetel kürsünün içerisinde bunu da bildirdi. Şefaat hakkı Allah'ın izin verdiği kimselere aittir. İzin verdiği talimata göre şefaat edebilecektir. Yani kendisine şefaat izni verilen kişi şefaati Allah'ın verdiği izin ölçüsü dahilinde yapacaktır. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Evet, Rabbimiz yarattıklarının geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Olmuşu da bilir, olacağı da. Önceyi de bilir, sonrayı da. Şu anda önümüzde ne var? Kaza mı var? Felaket mi var? Afet mi var? Ölüm mü var? Bilmiyoruz. Allah hepsini biliyor. Arkamızda kaç yıl öncesini bile biliyoruz. Biri diyor ki ben filanım. Ne bildin? Baban, deden kim? Dedeğin dedesi kim? Tespit etme imkanı var mı? Yok. Yani bugün insanlar kendi dedelerinin dedelerini bile tespit edebilme imkanları yok. Ama buna rağmen geçmişi biliriz diyorlar. Bilemez. Allah geçmişi de biliyor, geleceği de. Olmuşu da biliyor, olacağı da. İşte يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ayet-i kerimesi bize bu gerçeği de bildiriyor. Allah her şeyi biliyor. Olmuşuyla, olacağıyla, gelmişiyle, geleceğiyle hepsini Allah biliyor. وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Evet. O dilemedikçe insanlar onun ilminden hiçbir şey edinemez. Allah'ın verdiği kadarını öğrenebiliriz. Allah'ın bildirdiği kadarını öğrenebiliriz. Kur'an'ı baştan sona biliyorum ben. Allah Kur'an gönderdi de ondan belledim. 600 sayfalık kitabı gönderdi de onu belledin sen. Bilirsen şayet. Ama Allah bildirmezse kimse bilemez. Allah'ın bilgisi dışında kimse kendiliğinden bir şeyler öğrendim diyemez. Allah öğretiyor her şeyi insanlara. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Evet. Onun kürsisi, onun saltanatı, onun kudret ve egemenliği gökleri ve yeri kaplamıştır. O Allah'ın sonsuz kudret ve egemenliği gökleri ve yeri komple kaplamıştır. Evet. Ayet-el Kürsi içerisinde bunu da öğreniyoruz. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde her türlü hakimiyet O'nundur. Otorite O'nundur. Güneş O'nun emrinde, ay O'nun emrinde, yazgış O'nun emrinde, bulutlar, rüzgarlar O'nun emrindedir. Her şey O'nun emrinde. Göklerde ve yerde ne varsa O'nun saltanatı, O'nun idaresi, O'nun egemenliği her yanı kaplamıştır. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Göklerde ve yerde olanların tümünün korunup desteklenmesi ona ağır gelmez. Binlerce mahlukatı var. İki ayaklıları var, dört ayaklıları var, altı ayaklıları var, kırk ayaklıları var. Kanatlıları var, yürüyenleri var, sürünenleri var. Canlılar var, cansızlar var, her şey var. Allah bütün bunların hepsinin rızkını, bütün bunların hepsinin hayatının programını ayarlayandır. Bunları ayarlarken ona bir zorluk da çıkmaz. Kün dedi mi, ol dedi mi, oluverir her şeyi. Evet. Ve huvel aliyyul azim. Gerçekten o yüce ve büyük olandır. Allah yücelerin yücesidir. Büyüklerin büyüğüdür. İşte okuduğumuz Ayet-el Kürsi'nin manası ve anlamı bu. 2,5 satırlık Ayet-el Kürsi dediğimiz Bakara suresinin 255. ayetinin manası, anlamı bu. Arzu edenler, tatmin olmayanlar birkaç tefsire bakmak suretiyle Bakara 255'in manasını daha geniş ve kapsamlı olarak öğrenebilirler. Bugün piyasada geniş ve kapsamlı bunu öğrenebileceğimiz tefsir pek çok. Fahrettin Razi'nin Tefsiri Kebir, Mefatihul Gayb, Türkçe'ye tercümesi yapılmış 23 cilt. Kurtubi tefsiri Türkçe'ye tercümesi yapılmış. Diğer tefsirlerin hepsi de Türkçemizde mevcut. Ayet-el Kürsi'nin manasını daha iyi anlayabilmek, Allah'ı güzel bir şekilde anlayabilmek için okuyalım, öğrenelim ve yazıya yazmak suretiyle dükkana veya eve asmakla evin korunacağı inancını kafamızdan silelim. Allah'ı böylece tanır isek, böylece inanır isek o bizi korur. Evet, Allah'ı aynen kendisini tanıttığı gibi tanıyacağız. Ondan başka ilah yok bileceğiz. Her zaman diridir bileceğiz. Bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni O'dur diyeceğiz. O'nu ne uyuklama ne de uyku tutmaz diyeceğiz. Yeryüzünde ve gökte ne varsa hepsi O'nundur. Mal, mülk benim diyenlerin hepsi palavradır diyeceğiz. O'nun izni olmadan kendisinin yanında kimsenin şefaat edemeyeceğini bileceğiz. O, yarattıklarının geçmişlerini ve geleceklerini de bilir olduğunu bileceğiz. O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, O'nu da bileceğiz. Hiçbir şeyi kavrayamaz, O'nu da bileceğiz. O'nun sonsuz kudret ve egemenliği gökleri ve yeri her tarafı kaplamıştır, O'nu da bileceğiz. Göklerde ve yerde olanların tümünün korunup gözetilmesi ve desteklenmesi O'na ağır gelmez, O'nu da bileceğiz. Gerçekten yücelerin yücesi, büyüklerin büyüğü O'dur. Böylece bilirsek, Allah bizi böylece inanırsak her zaman her yerde koruyacaktır. Neyse, bu ayeti asmanın, bu ayeti takmanın, bu ayeti hamaili olarak gezdirmenin insana bir faydası yok. Dinde böyle bir model yok. Peygamberimize bu ayet-i kerime geldiği zaman bir kağıt kalem getirin hepinize birer tane yazalım, koynunuza takın dememiştir. Biritlerinizin semerlerine bu ayeti kerimeyi takın da Allah sizi felaketlerden korusun dememiştir. Evlerinize, dükkanlarınıza takın da kaza felaket gelmesin dememiştir. Böyle bir model yok. Oku, okuduğun şekilde de anla ve yaşa, Allah'ı öyle tanı ki Allah sana imkanlar bahşetsin ve seni zararlardan korusun. 256. ayet. La ikrahe fiddin kad tebeyyener rüştü minel gay. Artık dine girmekte baskı ve zorlama yoktur. Bazı kimseler bu ayeti her zaman söyler, diline tesbih eder. Namaz kılmıyorsa niye zorluyorsun kardeşim? Kur'an'da ayet var. Bakara 256. Dinde zorlama yok. Dine girmede zorlama yoktur. Az önce söyledik, savaş emri verildiğinde Müslüman orduları gider bir memlekete. Savaşmazdan önce der ki onlara, sizinle savaşmaya geldik İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için. İman ederseniz bizim kardeşlerimizsiniz. İman etmezseniz, bizim bayrağımız ve sancağımız altında yaşamayı kabul ederseniz şu kadar cizye vermek mecburiyetindesiniz, yaşarsınız, Müslümanların imkanlarından siz de istifade edersiniz. İslam devleti sizi de korur ve gözetler. Onu da yapmazsanız sizinle savaşırız. İşte Rabbimiz dine girmede baskı ve zorlama yok olduğunu bildiriyor. Eğer dine girmiş isen, ben Müslümanım diyorsan namaz kılmak mecburiyetindesin. Mecburen sana namaz kıldırılacaktır. Kılacaksın, başka çaren yok. Olmaz canım, dinde zorlama yok. Ben istersem kılarım, istersem kılmam. Böyle bir model İslam'da yok. Müslümansan başını örteceksin. Müslüman oldum diyorsan namazını kılacaksın. Müslümanım diyorsan Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Evet. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. İslam yeryüzünde duyulup bilinmek suretiyle doğruluk sapıklıktan ayrılıp belli olmuştur. Yeryüzünde İslam'ı tanımayan, Müslümanlığı duymayan kimse yok. Herkes biliyor ve duyuyor. Öyleyse kafir düzenlerle İslam düzeni birbiriyle karşı karşıya gelmiştir. Herkes doğruyu ve gerçeği öğrenmiştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde benim haberim yoktu diyemez kimse. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ. Evet, imandaki önemli bir husus. Önce kalpteki kirleri, pisleri ayıklayacaksın, sonra imanı oraya yerleştireceksin. Kalbinde nifak pisliği varsa, münafıklık pisliği varsa, küfür pisliği varsa, şirk pisliği varsa, oraya imanı dolduramazsın. Önce kabı tertemiz yıkayacaksın, sonra içerisine dolduracaksın neyse temiz olanı. Ama herkes hem nifak, hem küfür, hem de şirk. Kalbi dopdolu ama buna rağmen Müslümanım diyor. Bugün kime sorarsan sor, herkes Müslümanım diyor. Yeryüzünde herkes gavurluğu kabul etmiyor. Herkes ben de Müslümanım, ben de iyi kimseyim demek suretiyle kimseye kaptırmıyor. İşte Rabbimiz burada diyor ki, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Kim şeytani güçlere ve düzenlere uymayı reddederse وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ ve arkasından da inanırsa. Önce kirleri, pisleri temizleyeceksin, yerine dört dörtlük İslam imanını koyacaksın. Dolayısıyla kişi o zaman iman etmiş olur. Neyse şirke bulaşmış olur. Şirkin ve küfrün içerisine dalmış olur. Hem küfrü hem imanı bir kalpte muhafaza etme imkanı yoktur. Biri girerse biri çıkmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla önce birini çıkaracağız. O boşalan yere de imanı doldurmuş olacağız. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةُ الْوُسْقَى. İşte böyle yapanlar küfrü, şirki, münafıklığı atıp yerine imanı ve İslam'ı yerleştirenler sağlam bir kulpa, hiç kopmayacak bir sağlam kulpa yapışmış ve tutunmuş olurlar. لَنْ فِصَامَ لَهَا. O asla kopmaz. O asla bitmez ve tükenmez. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bakara suresi 257. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostu ve destekçisidir, yardımcısıdır. Velisidir. Evet. Okula çocuğu gönderiyoruz ve babasının adını, annesinin adını velisi kim diyor, yazıyor oraya. Ne demek velisi? Bunu okula kim getirip götürecek? Para ihtiyacı olursa, defter kalem ihtiyacı olursa kim alacak? Bu velisinin adresi lazım, ismi lazım, telefonu lazım demek suretiyle çocuktan bir şey istenmeyecek ya, velisinden isteyecekler. İşte Allah da müminlerin dostudur, yardımcısıdır, destekçisidir. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Allah o müminleri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah müminleri, iman edenleri her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmıştır. Nura çıkarmıştır, sapıklıktan doğru yola iletmiştir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere gelince, اَوْلِيَاُهُمُ الطَّاغُوتُ Onların dostları, evet, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin dostları ise, destekçileri ise, tağutlardır. Onları karanlıklardan çıkarıp, onları her türlü karanlığa batıran, aydınlıklardan çıkarıp her türlü karanlığa batıran tağutlardır. Şeytani güçlerdir, azgınlardır. Yuhricunahum minen nur ile zulümat. Onları her türlü nurdan, aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. Ülaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Evet. Kafirler cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Bakara suresi 258. İbrahim aleyhisselamdan bahsediliyor. Konu değişiyor burada. Elem tara ilellezî hacce İbrahim'e fî rabbihî en âtâhullâhul mülke. Hiçbir dayanağı olmadan Allah kendisine hükümdarlık bağışladığı için İbrahim ile Rabbi hakkında münakaşa eden o hükümdarı görmez misin? Nemrut münakaşa ediyor İbrahim aleyhisselamla. Gel bakalım buraya. Peygamber misin? Peygamber. Allah kimdir? Peygamber kimdir? Nedir bunlar? Nereden çıktı bunlar? Demek suretiyle alaya ve eğlenceye alıyor. Münakaşa ediyor İbrahim aleyhisselamla. İbrahim aleyhisselama soruyor ve o da diyor ki senin Rabbin varsa ben de Rabbim. Bu toplumun Rabbi benim. Bu toplumun hayatını tanzim eden esasları koyan benim demek suretiyle kendisini Rab olarak kabul ediyor. O günkü Nemrut. Firavun da aynı şekilde en Rabbükümül Ala, en yüce Rabbiniz benim diyordu. Yeryüzünde tanrılık ve ilahlık iddiasında bulunan pek çok kimse var. İşte Firavun ve Nemrut bunlardan biri. Çağımızda da var, bunların isimleri değişik. Hayat programını çizen biziz. Bu işler bizim elimizden çıkar. İki dudağımızın arasından çıkan kanundur demek suretiyle bu şekilde kendilerini tanrı kabul eden kimseler var. Bir zamanlar da İbrahim'le Nemrut bu şekilde tanrılık iddiasında bulunan Nemrut münakaşa etmişti. Evet. İz kâle İbrahim'u Rabbiyellezî yuhyi ve yumît. İbrahim Nemrut'a demişti ki benim Rabbim hayat verendir ve öldürendir. Canlılık benim Rabbim tarafından verilir. Hayat Rabbim tarafından verilir. Bite, pireye bakın. En büyük file zebraya varıncaya kadar. Yeryüzündeki kainat manzumesindeki atomdan, molekülden başlayayım, güneşe, aya, yıldızlara varıncaya kadar hepsinin hayatını tanzim eden benim Allah'tır. Benim Rabbimdir, benim Allah'ımdır. Yani benim Rabbim hayat verendir ve vakti saati gelince canlıları öldürendir. Yeryüzünü kıyametle birlikte yok edendir. Bu şekilde Rabbinin kim olduğunu tanıtmış oldu. İbrahim aleyhisselam Nemrut'a söyledi. Benim Rabbim hayat verendir, hayat bahşedendir, canlılık verendir ve vakti saati gelince de öldürendir demek suretiyle. Evet. Kale Nemrut'a dedi ki ene uhyi ve ümit. Ben de öldürürüm, ben de hayat veririm canım, onu bilmiyor musun? Benim toplumum da bilir böyle şeyleri. Sen de bilmen lazım. Hemen düğmeye basıyor. Buyur emredersin diyor. Cellatı çağırın. Cellat geliyor. Zindandan iki kişi çağır. İki kişi geliyor. Kes şunun boynunu uçur. Kesiyor. Bak diyor bunu öldürdüm. Sana da hayat bahşediyorum. Çık dışarıda gez diyor. Aldatıyor yani. Allah hayat verendir ve öldürendir. Yani ölümü de Allah'ın eline, hayatı da Allah'ın eline vermiştir. İbrahim aleyhisselam. Bu da zannediyor ki öldürmek kılıçla birinin ömrüne son vermektir. Hayır. Hayat vermek de birinin Allah'ın verdiği hayatı hapishanede değil de dışarıda yaşamasını temin etmektir gibi anlıyor ve algılıyor ve kendi tanrılığını kabul etmeye, ettirmeye çalışıyor toplumuna ve İbrahim aleyhisselama da böyle cevap veriyor. İbrahim aleyhisselam bakıyor, bu demagoji kurallarını oynuyor diyor. Dur bakalım şimdi ne yapacak? Tekrar İbrahim aleyhisselam diyor ki: "Kale İbrahim, fe inna Allah yati bi şemsi min el meşrik fe'ti biha min el mağrib. Ey Nemrut, Allah güneşi her gün sabah doğudan doğduruyor. Sen de Tanrı ve ilah isen batıdan doğdur da görelim bakalım. Fabuhitellezi kefer, kafir apıştı kaldı, ne diyeceğini bilemedi, şaşırdı. Şaşırdı kafir. Hadi doğuracağım demesi mümkün değil, güneşin hareketini engelleyemez. Ama zindandaki birine hayat verir, yani çık dışarıda yaş eder, öbürünü öldürür. Başka yapacağı bir şey yok. Yeryüzündeki tüm zalimlerin her zamanda ve her zeminde yaptıkları bu. Öldürürüm, asarım, keserim, idam ederim, sürgün ederim, tamam, hepsi bu. Tehditle işi bitiriyorlar. Hayat vermek de Allah'ın elindedir, öldürmek de Allah'ın elindedir. Allah dilerse öldüremez. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı öldüremedi Nemrut. Çok emek çekti, yakmaya teşebbüs etti, yakamadı. Öldüremedi de nihayet sürgün etti. Kendi memleketini terk etti gitti, hicret etti İbrahim Aleyhisselam. Öyleyse öldürme Allah'ın elindedir, hayat verme de Allah'ın elindedir. İşte böylece apıştı kaldı Nemrut. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah böyle varlık sebebine aykırı davranan kimseleri asla hidayetine ve doğru yoluna eriştirmez. Evet, değişik bir misal Bakara 259. Biraz uzunca. Tefsirlerimizde Üzeyr Aleyhisselam olduğu söylenir. Buradaki anlatılan kişinin. Ama kim olduğu lazım değil bize. Üzeyr mi, Ahmet mi, Mehmet mi, Osman mı lazım değil. Ama Allah'ın yaratıcılığını, gücünü ve kuvvetini tarif etmek üzere böyle bir misal de 259. ayette bize anlatılır. Evkellezi merra ala karyetin ve hiye kaviyeh ala uruşiha. Yoksa ey insanoğlu, sen halkının terk ettiği, çatıları yıkılıp harap olmuş bir memleketten geçen ve Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecektir diyen kimseye mi benziyorsun? Evet, bir kimse bir zamanlar, tarih öncesinde geçmiş çağlarda biri eşeğiyle birlikte giderken bakıyor harabe haline gelmiş bir şehir. İnsanlar yok, yaptıkları hepsi harap olmuş. Burası tekrar eski şekle nasıl gelebilir acaba diye düşünüyor. Sen de öyle mi düşünüyorsun ey insanoğlu? قَالَ اَنَّا يُحْيِ اللّٰهِ هَذِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا. Böyle diyor o kişi, bunun üzerine de Allah, فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ. Allah onu 100 yıl süreyle ölü halde bırakmıştır. O esnada Allah onu öldürüyor, 100 yıl ölü vaziyette orada kalıyor. ثُمَّ بَعَسَهُ. Sonra o kişiyi diriltiyor Allah. 100 sene ölüp kaldığı o yerde tekrar onu diriltiyor. قَالَ. Ve diyor ki o şahsa, 100 sene ölüp de orada kalan kişiye diyor ki, bu halde ne kadar kaldın? Burada ne kadar kaldın sen? O da uyukladım zannediyor herhalde. Orada bir geceyi geçirdim zannediyor herhalde. 100 yıl kaldığından haberi yok tabii. قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنْ اَوْ بَعْضَ يَوْمِنْ. Bir gün veya bir günün biraz kadar kaldım diye cevap veriyor o kişi de. Halbuki 100 sene kaldı orada. Kale, Allah da buyuruyor ki, belle biste mi'ete amin. Hayır, sen bu memlekette 100 yıl kaldın. 100 yıl önce seni burada o soruyu sorduğun an öldürmüştüm. Şimdi 100 yıl geçti ve dirilttim seni. Fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenne. Evet, yiyeceğine ve içeceğine bak. Geçen yıllar onları bozmamış. O günkü yiyeceklerin muhafazası nedir? Vakum yok. Çevresi vardır, mendili vardır, bohçası vardır, heybesi vardır. Onun içerisinde zeytini vardır, keşi vardır, peyniri vardır, ekmeği vardır, yufkası vardır. Yüzyıllarca önceki koruma nedir, neyin içerisinde olur? Bezlerin içerisinde olabilir. Naylon yok, poşet yok, vakumlama yok. Yüzyıl önce öldüğü yerde eşyası duruyor, yiyeceği içeceği duruyor. Suyu buharlaşmamış, kokuşmamış, yosun tutmamış. Destisinin içerisindeki ve gıda maddeleri de, yufkası da, ekmeği de, katırı da aynen duruyor. Allah diyor ki, sen burada 100 yıl kaldın. Fenzur ila taamike ve şerabike. Yiyeceğine içeceğine bir bak. Lem yetesenneh, azla bozulmamışlar. Bakıyor ki aynen 100 yıl önceki koyduğu gibi duruyor. Ekmeği de, katırı da hepsi. Fenzur ila himarike. Bir de eşeğine bak bakalım. Bir de senin eşeğin vardı, üzerine binip gelmiştin buraya kadar. Ona da bak bakalım. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ Bütün insanlara bir ibret olması için biz seni de öldürdük, eşeğini de öldürdük 100 yıl önce. Bu bir ibret olarak bugün bize de açıklanıyor, anlatılıyor. Niye anlatıyor Allah bunları? Dilerse öldürür ve dilerse diriltir Allah. İşte binlerce sene önce de öldürmüş ve diriltmişti. وَنْزُرْ اِلَى الْاِزَامِ Bak bakalım, senin eşeğin kemikleri, kaburgaları ve oylukları nasıl orta yerde duruyor. Bak bakalım o kemiklere. كَيْفَ نُنْشِزُهَا Onları nasıl birleştiriyoruz? سُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا Onları iskelet haline getirip de üzerine etle büyüdüğümüze bir bak. Düşün bakalım. Gözünün önünde eşeğin kemikleri monte ediliyor. İskelet haline geliyor. Üzerine deri, üzerine et, üzerine yağ eski şeklini alıveriyor. Gözünün önünde eşek eski haline getiriliveriyor. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ Aynen bu durum kendi gözünün önünde olunca, yaratılışın bu sırları kendisine apaçık belli olunca, o kimse demişti ki, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اِنَّ اللّٰهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Evet, o kişi ne demiş? Bu manzarayı görünce, kendisinin 100 yıl orada kaldığını, öldükten sonra diriltildiğini, 100 yıl içerisindeki gıda maddelerinin asla bozulmadığını ve eşeğinin de kemiklerin gözünün önünde montaj yapılıp, o montajdan sonra et ve deri giydirmek üzere eski haline aldığını görünce, bu manzarayı, bu mucizeyi Allah tarafından gösterilen bu imkanı görünce, قَالَ اَعْلَمُ Evet, dedi ki, sen daha bilgilisin. Her şeye gücü yeten sensin ya Rabbi. Allah'ın her şeye gücü yettiğini şimdi daha iyi biliyorum ve anlıyorum, dedi o kişi o anda. Böylece Rabbi Zülcelal'imizin Bakara suresindeki bizi anlattığı 253 ile 259. ayeti kerimeleri okumuş olduk, öğrenmiş olduk. Rabbimizin Bakara suresi 253 ile 259 arasındaki ayetlerini böylece öğrenmiş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.